إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشكل يتدعى الله يجول لنا لاد عليه الصلاة والسلام، أي ياتر من كنقورنا مع النبي جيسها باب مك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ابن سهاب بن ونياس من كبيتاد عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أود أقولكم من قندر أهو قوت السهاب بكونت قمد ميان ميتة ميتة يكون أود دي التي لني أبت مكو قرآن دو تنار دو يد جنگ kanko fo e wasde yide ko non o way jangude ko non o way ganda wawde alquranul karim dum wado dani teddungal mangal imanagal nan tinnare nan kanko fo galle makko woddude misira mbi misira no famdi waqtu dadata kanko arno e nelado sallallahu alayhi wa sallam wi ya rasulullah inni shasi'ud dar wi galle no woddi misira hakkune misira kade galle no wi changil na hen ina ila anani o yo laysa li qa'idun yula'imuni ila almasjid mi ala fo do min do kam adda kam misida annabi sallallahu alaihi wasallam kadu on sa madina wino wadi barokon han kadi ko wayno ko wiete dagaji en gede godde anani dum don fu ganda ina der lawul he jidane e pon pon ji jahe en ko nande de gede o wi annabi kango tay o mo heba newna nedo wasa yaade misida annabi ju wi bayri ko non ga dum doji di kewiri non gantuji di annabi jo newna nim yo jul galle makko kon dawrun kiti o mo ya annabi jo namni mon namnal gongal awa tasma'un nida anana nuddina ngone uyte ko alla fe o mo nanade nuddina ngo fe no yotto mo de annabi jo awa noto julde mi hala nam mi alnam fu ganda ngantu koy wanda ko ada hada wasa yaade jaram gumdo mo ala do wo mo ganda hakkunde ciangol mo ganda hakkunde galle mun misir kon annabi jo ko yo arjama ya sagataabe simsimil baa huunda ala ko manke duun bisto jamaaji hankadi enen jimna hankadi dum doji mu en hankadi nar sami si dum woni ko hulbini o do gorko gumdo batte tinnaare makko e batte yidde makko e diina yidde makko alquraan yidde makko jangde Allah tilinema ko Qur'an ayi sappo jeegum sa jangi suratu abata do kanko hala mun halate don o do woni ganda garnodo annabi yo sallallahu alaihi wasallam tawa annabi jun haldanno horebe heferebe nodda be dini l'islam jonnon annabi jo ari taji hala mun wi annabi jun garbo ya saggitam e allim dum do annabi yo sallallahu alaihi wasallam dum wasi weldemu o ngorni gorko jomira tellina makko de do simore ma en gar hen abasa wa tawalla an jaahu al a'ma o a'ma o woni ganda gumdo woni abdullah ibn ummi maktub hada alladhi utiba fihi nabiyul karim sallallahu alayhi wa sallam o do batte o do jibril addi ayeje berne ne laado sallallahu alayhi wa sallam sappo jeegom ayesa yi suratu abasa do ma tawdon innahu abdullah ibn ummi maktum o gadi na jiana ko de ganda e golle makko kanko watti noddinde ni misida muazzinu rasul sallallahu wa salamu alayhi abdullah ibn ummi maktum de ganda ko makkanajo jiya ko quraishi yanki kan kanko no jiya idi be ferde ngari gilande musab ibn umayr arata gande madina kanko leno arde on o jiya ko idi be ummade to makkato ko arde jodu yade madina anani kadi ko neddo kadi badido annabijo bangal asbo kadi ganda biite do khadija o do kadi kanko khadija ganda ko be suudu wotura na barandiru no feewi ba makko no wiite ko qais ibn zaida yum makko wiite atikatu bint abdullah anani kanko ummi maktum adan mo wiade no wonno jibina ko gumdo dum woni ganda kanko jiitu ko mo wumi girde go nam na mel siti njiyata kono haadaani mo de darade darna makko daga gedo gedo nan ton ko wiite batte jogade ma ganto hatta matinade haadani mo wawde qur'ana de buri hawnade fo sayi gumdo na hunni qur'ana ndaw kawis alla be do gitu munen nan beli na cebi na puttini ko anama e hunne baawa en sona seeda ko dun jiya hafiz qur'an bi do kar munen den do lam yim yide ganda hafiz ganda gumdo cerno cerno wala cerno yanda kam be anno e wo cerno sefa allah aalam go nan kan mu jangidi do cerno man gi do cagal munen concourage he mi yusufa be heewi wonno mbeɗa lujunat tahkimi to malito awa ngarata joomum yata na huñe qur'an daw kawis allah joomiraɗo joom to jola wadde deftere makko nde fo o waɗan kanko abdullah ibn maktum ko wiyete go nam kanko no are aduna koto makka ɗo diina o diine l'islam nde haala nde ɗum welimu wa kana min assabiqina ila al islam o jeya ko idiɓe nadde diine l'islam e asha ibnu ummi maktumin mihnata al muslimina fi makka e kanko do ibnu ummi maktum ewa ha joni kanko no tawamo yi'i ceɗele heewa ko heɓi makkanaɓe ko anani kanko no heɓi hen ganda gueɗe kewɗe kono noon o tabiti hen anani wa ana min aza quraish ko wiyete tampere qurashiyankoɓe aɗan qurashiyankoɓe hay gumɗo on gaccata hay andi kamɓe gonda kala naɗɗo diñel islamu ko e piyon ɗum ngal jampi kamɓe ɓe gondaka o ko gumɗo walla o yiyata kala ko sahabaɓe yiyoɓeɓe keɓnoɓe kono ɗum fiya kankone ma anahu ashabuhu waɓan min batchihum wa kaswatihim batte kefereɓe qurashiyankoɓe ko yimɓe ñanguɓe ko yimɓe neegɓe ko yimɓeɓe jurmotako anani kono kanko oɗo ɗum addanani mo yasirde caggalde omona janga omona huño deftere allah omona juula hankkadi diina o welimo kadi o faami diina ande hakkille o no weeli hamai ko nati toon fo yaltata anani وقد بلغ من إقباله على النبي صلى الله عليه وسلم كان كنا جانوها جون عن أيد مو جند غير دمو حفظ القرآن الكريم وأشتا فرصة كلا جيتا نهير النبي جنجرا كم نام نو مسجتو أناني دم نو نهان كدي قدر ده النبي سنة شكل ومن نام نو دم أو ده آهن دم نو نكرة واتن أي مية تابين ويا بني جنجين سنون سجنجيني دم كان مية تابين سكان بياجي وبين دم على حالا تنرفتن هذا هني فوف e oɗon sa'a noon ñande gotolo ari annabijo tawa heefereɓe makka hooreɓeɓe na jiida e annabio sallallahu alayhi wa sallam ñande mum annabijo ne wonde biyeteɗo utbata ibnu rabia oɗo koye notable en qurashiyankoɓe e miñi kono wiye cheybata ibnu rabia e amro ibnu hicham o woni gandirteɗo aba djahli e umayata ibnu khalaf e walid ibnul mouhira on ko baban khalid ibnul walid ndaw kala haali ndaw kuuhi ganda heefereɓe makka anani wa dafiqa yufawiduhum wa yunajihim ñan mun annabiyu no haalde mabɓe haala mawka yoɓe naddini l'islam soɓe naatani yoɓe gacci miskineɓe allah ɓe mbasta fiide ɗumen batte ɗum ɗo neɗɗo kay firitake batte ganduɗa rewi allah onno ɗon ndewi ganduɗa capoti ndewa toon ɗon ɗi onon ndewi caramiji mun e ganduɗa e courtu cartaji mun e kuusu kasaji mun e kodoje mun e jala kokkoje mun e gallaɗe mun e garaji mun ɓeɗo mbi ndewi allah goto kadi oɗon piya ɗumen annabijo no haalde mabɓe goo fof mo ɗamini ni so haalde mabɓe ma dañ pamɗo hen l'islam walla kam hay soɓe pamani l'islam kam o haalde mabɓe وركهل سبعه كلا جمم يرطبي بادو مسكينا بال او يكف اذاهم عن اصحابي. وفيما هو كذلك اقبل عليه عبد الله بن ام مكتوم ابلا ابن مكتوم نرى كان يهاجمون كبندان من هاجمون كدرسون هاجمون كيواو يستقرئه ايه من كتاب الله وارى النبي يا رسول الله علمني مما علمك الله كان كوم وندا هفر بادو قال انا نوي النبي عندنم كو الله عندماكو ايه كادوم دو كو رواتي دوم دو نيني. فعرض الرسول الكريم النبي صلى الله عليه وسلم نيت انس ارهالموني نورني دون عبث في وجهه وتولى كان كو النبي ونم اجاباك اون كو حالكو حوتيت قراشيان كو به مو حال داي ماب اناني مو حال داي ماب بل ماب نات الاسلام ولا كام امباس في دي جول باب النبي كو كادن حالا ونو. وما ان قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معه حي النبي سوا غايلو دي ياوتر حقن ماكو قراشيان كو tan ko wiyete ko ha ko wiyete wahyu telle makko anani waka wa hasaka an shay'an wa yakunu hulis annabi sun wahyu na arno makko mutinanno allati lilla do simore abasa wa tawalli kanko nala do sallallahu alayhi wa sallam e wa jumira do do ganda o ngorni ma de ganda kanko o do o ganda annabi sallallahu alayhi wa sallam do wona tummini yeso makko ngorni ma ganda o do gumdo ko hali ko wa tawalla anani batto non taji hala mako kadi an jaahu al aama ta abdullah ibn maktum are mako taji hala mako ko ko mashghulun won ko suklirno e bangal ha joni taminaade ganda horebe quraishian ko bel ma dañen narbe diine l'islam du woni wata walla anani jumraa subhanahu wa ta'ala aw tilinde do ayeje non han kadi haadi ganda annabi sallallahu alaihi wasallam wi an jaahu al aama wa ma yadrika la'allahu yazakka e jumraa subhanahu wa ta'ala ko andima kanko yama joko kalanta o do ko golliru dum hebe hen modjero hebe hen diggero hebe hen malal anani o labe hen bakatuji makko aw yazakaru ando waciro halaka hajuni fatan fa'ahu nafam azzikra wajmu kalata qur'ana anani jonnon allahi amma man istaghna ndaynon ko bedo arobe en man kolla nan jogi jawdele na jara becci hankadi kolla kanyum en ho munen gala e makkana li hada jabbobe en fa anta lahu tasadda anani jumra tilinde do ayeje tan ha won ayeje sappo e jeewam ha joni nela do sallallahu alaihi wasallam jumra do wi ala miskinabe alla be do wumbi en ronkubi en be do so garema julbe be bismo ben ben gidoto ben goni priorité to hadama be do anani jumra do wi be do so garema bismo be de be do kay ndiyotaage be do ha joni ngornataake anani jumra do wi ayyo la taduru lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم الذين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي جيت مالي وات ياو بيدو فوتيتي بيدو حالدي بيدو ان لا بيدو بي غاب نجبوتو دادو بيدو باتي فيكوج بيدو يارو بي بيتي وند نان جوغي جيودي الله تريد زينه الحياه الدنيا مادو ادونو ان جيوتا انا اراني جيودي سينكال ادونو اراني جيودي غوني فوسوج مبه غوني جايباج مبه انو نا دوم وني حاجوما وني حاجوما كو بيدو اربي نان نياغو الله نان دوورو الله نان غوندير الله جابي غونديندي الله غوات يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم هي تريد زينة الحياة الدنيا اللي ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا كلمون جيلا غيرنغال منك إن رنكتنا غا سفتر دي الله غا قرآن غا حديث كلمون جيلا برنجل من يدا قرآن يدا حديث ودون لد ولا تدع وطنان هالأون من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان يمريتهم كو ولدهمكو sayimo ko Allah ko niwi o wanda gani na waymo no muccede wutte ni sayimo ne laado Allah ko niwi o wanda gani Allah yo kana amruhu furuda wa fiyako makko no fuki banan makko mawni ha duuti kalante do hala Allah salu hala ne hala hadith ne laado Allah salu rewa belade mum kon dum na heewi aduna Allah wi ne laado Allah yo mbi lofter kambe be ngala hen in ulta qala Allah qala rasuluhu hamazuk sawi Allah wi ne laado Allah wi addi hara dekkili ger monjal e mabbe ko ni de ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري عن سفا احوال كم وني يوب مين كو برنام دي دمين ناتي كالو دمين جودو يتو دمين جي حال رسول الله دمين ناتي غا مين جالتي غا مين تشوردو مين تشورتي غا مين جي دوم دو اري امين كو مين هونشنا بي غيتا مين كو جياتا كو اون جياتا نيتا بن بولتان اناني دعو دم بنال ميتان اناني صاحب الله النبي مي كامبي كو بن جيدو ان حضرتي ان خلوتي ان واردي ان شاهدي ان دوم دمون كو ام بيات jomirado noon wi ko enen julɗo wiya ko yen kal gonga ummorade jomirado won qur'ana alla yuqil haqqu min rabbikum kale qur'an kanyum ti woni go anga qad ja'akum alhaqqu qad ja'akum bayyinatun min rabbikum alla yuqad ja'akum alhaqqu go anga aremon umorade jomirad ay on go anga kale on kale qur'an pinnine qur'an mbajuru de qur'an qul alhaqqu min rabbikum faman sha'a falyumin jiddo fo yo go ngin mo yida yo wop alla yo man sha'a falyakfur mo yida qur'an yida hadith yo ya lawul mun yo won kefer so dum borani mo alla wi kono andane makko inna a'tadna lizalimina nara alla yimbe heblani beedo heferebe jeengol yite nan hubba do ha durbiti kambe tam fadi a hada bihim suradiqha alla yusaba nana ma der jeengol he ko wiete tiwuji di dum woni challenge de ko wiete travesseji di ko wiete kippo fo hippo e do mabbe hay nokku ala to yalta de hendu sorata churki yaltata dum woni a hada bihim suradiqha allahu akbar alla wa in yastaghisu yughasu bima in kalmuht so be ngulama ton be dum di be biye be jara be ngadda ne ndiyam baadam no nebam pasira dam jahannama ni alla yashwil wujuha kon dam jaram na boni bar so be ganda turi me ne be jara guri koy mabbe jese de fo bor dum woni yashwil wujuha nazaa'atu lishawa anani alla wi andane kefer jiddo yo gog ni wiidan yo hal qur'an mo jola ga fo yoya annabi sallam wi woto welno beedo heferebe ngate anda beedo kambe beedo ewa ganda be jogorani nangude ko jew o do abi tellino mun e be hay goro natani din alla yi o do non gardo no namno ma qur'an man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta annu tala alwaro neglize ala alla yi inna tadhkira faman sha'a dhakaru fi suhuf mukarrama o qur'an ko o halati alla yi ko o woni ganda waji o woni ko yimbe mbajorte an ada dari ada waji yimbe hakke leeru di leeru tata hala alla fuf ala hen ko gudbulta ma sini reewi do tan ganda o do zanun nati ga o suri to surti mala anani qur'anu allahi faman sha'a zakara fi suhuf mukarrama so ganda qur'anu ko deftere ganda ko kayitaaji teddina o do ayen tellotonde on saata qur'anu wayani no way hande ni kono ko non no wano lawhil mahfuz allahi ko fi kitabin maknun ko deftere ganda fewnaade ha fe allahi ko deftere teddinaade pamtaade ha do marfu'atin mutahhara bi aidi safara malaikaaji de kañum en gonnam juudu mun en gon tan koy qur'an ko dum be jangata kiramin barara teddudi diggandi al dum tan mun haaju mabbe ko jangoy kono alla manti do qur'an du wanna la sallallahu alaihi wasallam jaada ha waawi qur'an ha ganda waawi qur'an no feewi an martaba mana toobi ko kiramin ma al kiramin barara kono ko gosa sari gongin qur'an de kono sada wadi huunde wonde na buri qur'an ando angama rewido anani sappo e jeegom ayatilli e jibril ari ganda berne la sallallahu alaihi wasallam ina jangiha aduna o gas o tawallu tutla hatta yarisa Allahu al-ardha wa man 'alayha nide dum wadi o do dedo ayati qur'ana taw ko hondani tilli ko o do dum wadi o do gorko abdullah ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam hursinu kala de yimo hankali nodda mo bismu wi armo jaman filirno kam batti mun bismillama ibn ummi maktum e jone kanko o do abdullah ibn ummi maktum en gande annabi sallallahu alaihi wasallam kanko be do fo gonduno to makkato ne quraishi anko be hankadi gummina pi hankadi gongin be alla julbe be e wobe gaccani en ay o do gumdo ay abdullah ibn maktum fiyamatun ganda ha ndari to gotil fa kana abdullah ibn maktum asra alqawm mufaraqatan liwatan kanko do wadi ne wiya yimbe yo ja madina kanko fo di dogdo yaade mus'ab ibn umair tambidi do fo ko be jangube kadi awwalu man qadima almadina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ndew yotti ton kado wallondire Musa amna jangine kanko no mo jangine ya tan gumdo yiyata ko no ndaw gandal ndaw sura diggu ko njor kam bi ko kos anani mo jangina be qur'an mo famna be din allah yuqri'uhumul qur'an wa faqihana fi dinillah dum no wonno golle ibnu mas'ud ibnu odo abdullah ibn maktum da annabi sallallahu alaihi wasallam ari go annam ari madina de wi yo yante noddinobe kanko e bilal kambe noddinanno kambe ngoni muazzinani lil muslimina yahzaani kambe olotono ha joni gonnam e boyo madina misira nelado do yonde ganda kongol tawhidu hay goro susano halde on sa ko allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah la bi jibe noddo gonnam wada hen ganda jontande kambe be do noddinali di kambe fo be noddinanno e der nyalaw nodde yimbe fewde ko buri mojjude golle hayya ala salat anani be kirdina yimbe malal woni koy julde hayya alal fada kanko bilal noddinano ibnu ummi maktum kanko wurnanno julde de joni non kanko ibnu maktum o e bilal o wala so noddini bilal wurna ko non tan wa kana li bilal ibn ummi maktum sha'anun akhar fi ramadan li wuro kor ka darinde kambe gornama julbe be to madina do ko be ummotobe lawbe bayro be nyama kejjari o be biya bayraari so be nani Bilal noddini be ganda aha sanga waktu kejjugol heedi dum woni ganda kanko Bilal so noddini aw non do Ibn Ummi Maktum o ko hawni hen on heede fajri he montora ala on sa kono so wi as-salatu khairu minan nawm sa woppani nyamde tan korka ma fiyawata yaran wakko mi kanna kan la yukhdi fala yukhdi fajru oke ala wallahi ko wiete gandal ganda gandal ganda jojje e ngelede o do Ibn Ummi Maktum na wonduno hen mawbe men hankini tan montoruji ngala kono so mbi ma waktu yoni yoni de ko non ko annam ko non be baano hanki e kanko Ibn Ummi Maktum en ko non ina jaa ko haalete ko buri haawnaade to ñoro do mi tuubugoobe nangi leydi ndi ka mabbe mawdo no wonno to wuro ñoro do jonno nyere aljumaaji mi keewi arde ko jumaatu mi siido do gummo gure saraaji de fo saraaji ñoro kewde ganda on sa misidaaji keewiraani no hande ni misidaaji mawta nder ñoro jogiidi taariikh kay boydi kay boydi hedde tati en nayi en gure keddiide fo ngabbondiranno tan wonno yimbe kodaano on sa haano feewi joni noon gorko mawɗo gooton aro wirtoto koto kanɗo mo hucci jamaɗo mo hucci omara jama julde to ñoro ɗo joni noon o ala montor kono tubaako gardowo teskima leer mo rewata on ko on tan o rewata ɗon on noddimo wi somo jogii montor wi o annda ko woni montor ni on rokkimo montor kanko mo jeya yiɗiɓe heɓde montor wonde pour haa wallitiro banggal waktu on haawano ardata ɗon tan kañum so gardi ɗon ñande aljuma nde même heure o aranno ɓen yimɓe no nguuri haa joni to men to so ɓe ngummima tan eɓe nganndi jamma to yarata eɓe nganndi ñalawma to yarata jooni noon montoruuji ngari haa kadi yimɓe fof ɓuri yewde yimɓe han kadi mo wiyete ɓeydiima weemde yo allah faabo kanko sallallahu alayhi wa sallam ene jeya e teddingol makko oɗo abdoullah ibine ummi maktum an istahlafahu ala almadina inda giyabihi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam omo lumtinanno abdoullah ibine masud gonnam o ibnu maktum abdoullah ibine ummi maktum yo ar lomtoomo to mi siida makko ɗo jaron annabiyo fayi yaade wolde walla ina wonto yaltata lumtinama ɗon hakke laabi sappo pawɗi kanko heedoto ɗon haynde annabiyo hene udditoye makka nde ko oɗo gorko heddi ɗon anani ko honnoon noon caggal nde bolɗe badir nde ɓenni nde noon ayeji ɓuraana ngari go namna hirjina kan kadi ummotoɓe mballa diine allah ɓe allahi la yastawi alqaiduna min almuminin joni noon allah hirjina ko wiyete tampande diine allah ko ɗum noon battine wonki makko kanko noon o wawano o yiyata an jogii ngantu anani kono on saaha haala joom ngantu en haalaka heen joomiraaɗo hirjini tan foof ɓe ngummo ɓe mballa diine allah o ari nelaaɗo allah wiya rasulallah law astadiul jihadi la jahad so mbeɗa wawno minne waɗoyde jihadi mi yahdanema anani o ñaagi joomiraaɗo subhanahu wa taala goɗannam kamɓe ɓe jiyataɓe jogiiɓe ngantuuji ɓe goɗannam yo allah waɗamɓe ko wiyete yo allah tellin ngantuuji maɓɓe anani allahumma ansil usri goɗannomo haala nden hunde ha allah jaabi wahyu makko joomiraaɗo subhanahu wa taala tellina aynde annabi jannganno aaya gadano o o wiya zeydu windu heen ngannda la yastawi alqaiduna min almuminin gayra uli darar windu nden hunde gayra uli darari yo so noon mbiɗa so gayru uli darari e fof ko jannginaaji kanko ibnu maktum o wiya rasulallah nde o wino fa kayfa biman la yastatiu mo wawa o noon joomiraaɗo wi ɓe jogiiɓe ngantuɓe ɓen ngala heen ɓen koko jaafa laysa alama haraj anani ɗum waɗi gandan istisna ari ko oɗo yinno ɗum kanko ibnu ummi maktum o kono hattaade haa jooni moƴƴere wonde tampande diine allah omo yiɗi yaade omo jogii pellital kay hayso yaata ñande fof kay ma wattu yaade eyi kanko wiyatno somo yaha so yehino golwole ɗe o yiɗano wolde daɗam o wiya dokki kam darappo omi jogo oɗon nganndi gumɗo kam dogata o suuta darappo o haa dow fa yaqulu aqimu ni bayna safaini allahu akbar ƴeytano daro hakkunde ngannda e ngannduɗa sappiji haade kanko o jogii ko darappo ko ɗum o waawi ɗon foti o suuta darappo o haa dow e o anndina juulɗo kam darappo nanɗo nani o wi ngannduɗa hammiluni liwa ahmiluhu lakum wa ahfadu ayi ngannduɗa wona oɗo ko gumɗo kono yiɗa yahde caggal yiɗa daɗede hay batte ɓuraano to kam ngannduɗa mo fiyiyooɓe gite mum haa heewi omo daɗ ɗumen o wi fana ama la astadiul firar so jiɗi tan kay mo dogata so jogiima darappo o dokki kam o wi kanko o yiyata saka o dogo anani ɗum waɗi oɗo abdoullah ibnu maktum ɗo moƴƴere la yastawi alqaiduna min almuminina gayra uli darari walmujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim kanko oɗo abdoullah ibnu maktum o yiyata joomiraaɗo wi laysa alama haraj kono noon wiya yo rokke darappo o anani ko honnani ɗum woni fergo ngannduɗa ne yarata hitaande sappo e nayi ɓere nde on saa oumar na lumti hankadi ngannduɗa kadi seydna oumar yiɗi haljidde ɓeeɗo faris naaɓe tawa haare maɓɓe juulɓe faris nde juuti e ñannde final nde kanko waɗo gorko omo tawa ɗum waɗi ñannde mum oumar hirjilu wi kala juulɗo kay mbawɗo jogaade ɗum ɗo kay yo ara on saaha juulɓe ɓe ngari haa heewi anani ha joni ngar purno taade ha joni ngar dande be walde dum woni hakkunde ganda julbe faris nabe he o wi la tadau ahadan lahu silaha aw farasun aw annabi kanko umar wi o wi wona gattirun hay goto kala bawdo jogade kabirgal yo ar kala jogido puccu yo addu kala jogido ballal aw ra'i hayso ko miijo moddo illa takhabtumuhu summa wajjahtumuhu ilay umar wi fon neddina be ngara jaccu den ne ga yo yacci hankadi heddi konuji julbe bangeji fof hankadi ngara hankadi kawrita to madina do min kulli hadabin wasaw wa kana fi jumlati haula al maqfuful basar jun arab be nyanamu non ko hawni ko ha gumdo o kadi ari un abdullah ibn ummi maktum fa amar al faruq al jaysh al kabir on won kunu ganda guddido do faris o wiite ganda gardido don kono wiite ko sa'd ibn abi waqqas o sahaba be biyanno al asad fi barasini barude ta kerebo ndaw ko woni gorko sa'd ibn abi waqqas ndaw ko feewi jungu ndaw ko jabana du'a so wiima kay ya allah tan yoda ko jamo du'e ma sona dum dan kay ko wiete ko anani awsahu wadda'a sayna umar sa'd goran na wayno dire o do sa'd ibn abi waqqas sernabe al janna o awsahu wasi on ko halanta on sum jittima ha qadisiya ko honon kanko baraz abdullah ibn maktum labitan dira nyanum be jiri abdullah ibn maktum go ngowani yide mo ngari nyanum ko adum wadi meke nyeje makko mo borni kabirde makko ha hawri ha net nani wana daba nafsuhu kon non gollal makko gal waawi ngal dum wal hamli rayatil muslimin jogare darapo julbe ko suuta mo ha do wal hifaz alayha aw al maut duna wala sawari tagal nganda dum do woni nganda golle abdullah ibn mas'ud wal taqal jama'an ko wete pelle de nangondir gonam der balde tati final gal na fetta hakkunde nganda force be do e julbe he nyalamaaji tiddi e ko handani ndaw maybe ndaw lili ndaw saudin be ndaw maybe bangal force to ngam jibaaji hay goto andano foti anani kono nyalama tarabo de ko nyalmu pousser cholla o dari hangade be to waji be ndugi e safatara idan jalal ghubaru afarasun tahtaka am himar e so hari ummi ma den suru muru wadi andata jigido victoire zona ganda wobbe ganda ndukki caggal to ndukki caggal dugi non pousser o cholla o taji ganda so an jogi victoire wala ko goddo ko non de wano den nyermun ko wiyete ko ganda dini l'islam hebi darapo moltana do nate ndido leydi faris fadalat lahu dawla min azami ad-duwal lidi jani on sa ko buru mawnude dowlaaji e wa gasi ko nyermun ganda ko wiyete laawu mabbe ko ni gasir anani odo gumdo nyermun ko e ndedo wolde kanko heddi kanko abdullah ibn maktum rufi ar-raya at-tawhid fi ardil wataniyya jonnon be tawi hen himbe julbe maabe be kanko no mo jeya hen ay fa qad wujida sari'an mudarrajan bi dima'i gonno mo jibondire ji jamako anani o mo jogi darapo o haatiide iski abdullah ibn mas'ud odo ngar abdullah ibn ummi maktum onno ibn mas'ud buri lolluda ngadi on tan ngadi pujorton kono ko abdullah ibn ummi maktum anani odo gorko woni sahabi yangi tigi mo abasa wata walla jippi e batte mun o dum woni ko woni gonga ko anani o woni garnodo e nelaado sallallahu alaihi wasallam o ya rasulullah nelaado allah gallama mi sirna wodi ndaw ko ani yaade caggal ndaw ko ani burede ndaw ko ani dadede eske abdullah ibn mas ibn ummi maktum ya sayyidinara makona hawni hama jaram mo yiyata gardo ganda jambiti annabi yo sallallahu alaihi wasallam sobona noddi nango yo ar e mi kambe galleji mabbe dino wano ni aw go non be jiya non be non be toppitori mi sir wonno ko ayeji qur'ana kirjini be deno hore innama ya'muru masajidallah allahi wurtinta ciude allah di de ko gongdin be allah man amana billah dum non sa ala e beedo hul hore made ana yata jama hajuma fo tuggaake jama so fori fori juma ha juma ana ni ganda walla anka baddu do jama kam nyakku billu biida wana rata do himbe jiya worbe hono ma en naata mi sidan gara ngiura bangi bennada allahi fama alladhina kafaru qibalaka muhdi'ina 'anil yamin wa 'anil shimal 'izin hefrebe mbadan nono sobe tawi annabi jona jogi ganda muhadara mo der misidi himbe na gayna nyukodira ha hi walla himbe na njula sobe ngari tan be cela nani lemin wani shi be kuccenan be kuccenyam kono be ngani ganda batudu dina halate kono be ngani jangde qur'ana to halate kono be ngani waju hala annabi jodo halate kono tawi non ko yangiji di dum gam hay goto dadata hay goto heddata ko rewbe worbe sukabe mabbe fonja ya ramisidana serama ayahata kono da yahdo huuda da abbo huuda leedi leedi ada nyanti hen ada moori hen ada fuudi hen ada jaandem tawno daga de cellata accu misorama accu jungam ya allah faa taw suudu allah nan do wi'a yimbe nyaa juulo allah inna ma ya'muru masajidallah wurtinta cuudi Allah di ko on gonɗindo Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakka Allah wa lam yakhsha illa Allah ko nonde taw joomun hulani so wana Allah ko be mon yawbe min sida nani ko non bandiraabe ko non kadi ayu qur'an goddo nan joomiraado holli dental be juul dental nelaado Allah hay so ko be gondinoma e der haade wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salah anani annelaado sallallahu alaihi wasallam sada wonde yimbe mabbe so waktu yoni to kabete don do di ko ena pilta juude na taja ko eden taja do wota juule goto goto Allah wi annabi ju ardo juulna hen feccere anani de woni juulde darde didi de juulnaabe darde be ja caggal be timmita wobbe be ngara timmijina dum kamen darde ma heddine de wana kanyum en nekebe ma darde wonno juulde annabi ju annabi so juulni yimbe ko moddere mawnde woni inna salawatika sakanullah de woni no darde nayde hankade matti juulde caggal darde didi be jaatira caggal ko te salatul khawfi ko Allah wi hay don yo dental wad anani sonno on peccol ngari hefrebe be meedi haldude bayri so be juulay hunde be darata be dillata ngacena paye juule tan janena mabbe Allah ay wadda alladhina kafar law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida dum de hefre pewjuno nyane fatu makkar de wobbe dum pewjuno ton bayri annabi jo ari nangi wuro ngo angade wala hade fatu makkar ni sulul hudabiya wobbe pewjuno den hunde ngacena paye juule tan yaso be juulay hunde be memata be darata hay sa wari be dillata dum non tan janane mabbe lawol gotol Allah tellina aya qur'an wonno o monana sirrahum wa najwahum kala ko be suudi ko pinnini ton ko be deeyondiri Allah na ina nana Allah yi mata be ganda annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum bala Allah yi aminna wonno ne laado Allah yi mbatti fessade anani ganda falta qum ta'ifatu minhum ma'ak hen fedde ganda yanta ma juldema wobbe be daro neena ngona gard su be ngayni ganda ha joni idibe juldema ja timmito daro yo palasuji be to ne gar anani kanko Abdullah ibn Maktum e kambe ngoni sahaba be ganda be jabatana ko wiyete yaatirde caggal kay batti ina jogi si walla ella nay ngurdam mun ala dum be dum tardinaani mo kanko hadani mo wawde qur'an hadani mo ganda yaade jama hadani mo yaade hay ganda e ganda ko wiyete gol wala hareji fo tawama hen wonno be jabata ko wiyete yaatirde caggal wobbe jabata ko yar jabata ganda dun duna ak caggal tan gonda إن الهوى حمار البيت يألفه والحر ينكره والفيل والأسد أي وادي فارم تان كاي وادي لا مغال كاي غاندا وادي فاي تارف وادي لاسور دون نين كوي مدن كالم بي كوم بابا دي جابات نين هود كون غاندا ديمو كاي ولا ويت غاندا روان لاد مبرو دي جابتا وادي نيد كيل بوغال جابتا وادي نيد هون دين كيل نين بيد ان نغا دون فوكا كينما جورا انا والحر ينكره والفيل والأسد ولا يقيم بدار ذل يالف الا ذليلا نعير الحي والوتر كون ساجاسني هورما اودي هورما لبغال اروكي هورما غدو يو واتدو مو واتدو بيتا كاي بوغيتا تامبا جوم جودي ماي دوما الله يدي غوني دوافا وين فيقول الدوافا الذين استكبروا فونتر سيب دو امين دوك مون الجنه الجنه لي كانكو غوتو جي كانكو نانات يم مو ولا اناني جينغول كانكو تورلوس يم مو ولا نون دومراد وي حديث القدس لا تدو بيدو تشر anani uyu kango torlite mo wela uyu nalaado sallallahu alaihi wasallam uyu nalaado Allah fa anta tungi zuman finnar mo buri yidde tagore nde fo uyu da way dandude nato o jengul annabi ju wadi esey wobbe nanton ronkani ba heddi aba dalibo jime mun tan yo wi la ilaha illallah saliha heddi haleluyata anana wi hal gol do kongol tan mi nyaago mi tefan ma to jomiraado uyu kango wiyata non nani jomiraado holli annabi ju bandi ko en heb o mo yinno nata e dina ko dum hebaati gonnam annabi sallallahu alaihi wasallam woni du anade bi Allah yafobe Allah tilline makko ay qur'an filimu bi ala be do maybe kebragal wotu donobe ma kan lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu li qurba anani hayso badi be ma Allah wi wodo wodo donobe do be do maybe hefure be no celi halde dina celi na dil islam uppu be do ay ko hondani dum woni dina lil islam dum woni sahaba be gurnam annabi jo sahaba be makko tigi gonnam bandi gonnan bero rewuna wop anani bero woddi fiibe moni walla be wujidaani haano barudiru fi Allah wi fottu bedo bayri be naati diina anani badim bedo horema wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashir Allah wi dumbu fittanuma ekito horema wondude bedo bismo bedo yidbedo wowondire bedo ko bedo ngoni bandiraabe ma nani jomiraadi bedo bandiraabe ma badibe ma no fi so be jabaani diina weddo be ladde e dum do woni ganda nalaa sallallahu alaihi wasallam ko haalana de qur'an jangidum laabi kew jangidum to suratul kahfi to en jangidum suratul an'am to en jangi dum nakuji kew Allah yi beedo so ngari bismobe wonde mabbe waqfir janahaka lil mu'minin wala ta'du aynaka anhum waqfir janahaka lil mu'minin geeta ko mino woni ganda min na la sallama ngarmi ko jirtinde hulbinde weltindim an-nadhirul mubin anani jibril subhanahu wa ta'ala wi alladhina ja'u al-qur'ana 'idhin a jittu qur'ana baddum ganda pecce pecce be mi ko dum jim be mi ko nalankagal be mi ala ko bilew ngadi kala mo haldo seran dum yumune bamun ay idhin jibril mi wondiri jeedo ma muhammad fa rabbika lanahshurannahum ajma'in amma kanu ya'malun kala ko be gollata do ko biara ko kambe fu ma ummitin be darna be yeso allah anani min naminoɓe ɗiɗo haalaji koɓe kalata e qur'ana ko non mbay anje qur'ana non mbay diddade qur'ana enen mbay wonde contre qur'ana o ndaani anani allahi walqad atainaka sab'an min almasani walqur'an alazim allahi kala ko dukkumami oɗo faati oɗo qur'ana ɓuri anani woto ndar ko heefereɓe jogii ko kala koɓe mbawi jogade ko mere ɓe keɓani ko keɓɗa ko jogiiɗo fatiha jogiiɗo qur'an alazim allahi la tamuddanna aynaka woto fortu guitema fewde koɓe jogii ko allahi ɗum ɗo ko zarata alhayati dunyaa anani allahi ganda woto nda ko ɓeeɗo jogii ko ɓeeɗo accidame maɓɓe tan anani fasda bima tumar wa arid an almushrikin ay qur'ana dokkaɗa o haal mo doole ni ko noon qur'ana haalitaki a wajorta ko yimɓe qur'ana mbiɗa aɗa jogii ijaz aɗa jogii ganda qira atuji aɗa jogii kala o kada kono an tawi ɗemguel ma e goro nanta aɗa haala saɗa noddeɗo saɗa haalɗo ma nantine aɗa ñuubini hankadi aɗa yiɗi wattuɗo hoore ma no allah ni a wona allah ka maccugel allah yaltin haala allah ka allah yi ko yoka oole doole eɗen gandi kay ko woni fasta eɗen gandi oolde kay ko firtata anani so daaba nangama ɗo ganduɗa ina songe so ganduɗa ɗum ɗo mbara kono jane mum no oolorto ni ɗum woni fasda bima tu umar mbi arabe goɗɗo nen ka ɗo haala o itti kalis o itti jawdi makko o wi kanko o wi nda jangunoɗo kan haala o wi nda wona an dokku mum ka ɗo haalno e wonde laabtuka ni ka ɗo ngol ɗokkol ngol laabti fasda bima tu umar oolo ko dokkaɗa ko haal ɗum doole ndega qur'ana suuɗetake ñuumetaki moggittaki joñetaki kañum wona lasarari ala hen baaɗin ala hen fof koye boowal watte asirku jaruno alan eɓe gonga koye boowal watte kaale qur'ana o pirtaneɗin yimɓe ha laaɓa kono qur'ana janguetaki hankkadi famɗiti annabi ya rabbi inna qawmi ittakhadu hada alqur'ana man e joomam yimɓeam deperi deftere allah ndeɗo yo tan jeeya yimɓe wuuro jeeya ko huñi hen qur'ana koko seeɗa ɗumne haaletaki firantaki yimɓe ganda haala allah anani hay hunde haaltaki mi nanoɓe mbaɗi ɗum monopole woto pirte qur'ana mbi firtetake sa firte ɗum ko ni koni ndaw penali annabi wiya ko fasda bima tumar wa aida al mushrikin allah wi inna kafaynaka al mustahzin ay jalkitoɓe mum ɓeeɗo ɓe ɓeeɗo ko ni mbay ko ni mbay no bonnita mon allah wi accidaɓe mabɓe ɗum waɗi gonnam ko wiyete ko aya yoni yero kaɓotoɗo dine l'islam mo yiɗa qur'an on kay hankkadi gasi ɓerde ma ɓuuɓe dow mum on ganda ko jomiraɗo nangodiri anani kala nangidirɗo e allah noon ko les fay anani allahi ganda bo inna kafaynaka al mustahzi'in alladina yajaluna ma allahi ilahan ahar kañumen tali rewde allah goto tali du'orade allah goto tali wondirde allah goto hankkadi kulirmu nana kewi tan kala woɓɓe hankkadi anani allahi ganda fa sawfa yalamun ko ni tigui ɓe ganda yamma ɓe ganda ko mbiyatama ko hay batte hunde inde bonde foof e seyfirgol foof e junnirgol foof ɓe mbaɗima kono allahi walaqad nalamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun amin gandi ko mbiyatama ko na mettuma na ɓitta hen becce ma sa nani ɗiɗo kaalaji bonɗe ɗiɗo konnguɗi bonɗe ɗe golle bonɗe ko mbaɗata mako kono noon jomiraɗo subhanahu wa taala wi aha ɗum ɗon solution mum tan anani an ha toppito diine ma e jangde ma e juule ma nani fa sabbih bihamdi rabbika wakum min assajidin julɗo de wiya ko yo heew nafilaji juulu annabi wi sahaba e makko ɓeeɗo ko noon noon ɓe mbaliranno qur'an noon siforiɓe alladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama mbalata ko darade hakkude darde e sujud jomiraɗo wi ganduɗa tata jaafa junubuhum kamɓe soɓe lilima jamma ha ɓoy tan ɓe kaftata ɓe mbala darade eɓe juula aman huwa qanitun ana alleyli sajidan wa qa'iman rewi hen annabi wi ganduɗa jomiraɗo wimo ya ayuhal musdammil ɓum umil leyla illa sona hen seeɗa ikkonen hande dokka ɗen ko goɗɗum yiye gostito nden hunde mbi ɗum no ɓuuri janggude qur'an ya allah faabo eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم